أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سيرة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام ci jota bi ñu genn ñu ngi won ba legi ci jangati ñi jele ci ghazwatul ahzab di la guerre contre les coalisés de quraish ghatafan ak ñi nga xamne ñoy wa banu quraiza wa man halafahum ak sen allié yeb de ghazwatul khandaq di la guerre de la tranchée di canal bobu le tranchée bobu ñu gasson fofale ci medina ngir kuffar quraish ni ñi andal duñ fa mëna dugg ñi nga won nak ci njangat yi ci xare bobu nonu ginaaw biñu jéxalé netali bi ci état bi ñu wésu ba légui ñu ngi won ci njangat yi jëm ci walu julli ji li ñu gisoon ci bi wésu mo doon est ce que man nañu dajalé ay julli ci tukki lolu mom lañ traité won gisone nañ woute bi nga xamne mo am inda ulama bayna ulama al ahnaf ay al hanafiya wa bayna jumhur al ulama min al malikiyyati wa shafi'iyyati wal hanabila gisone nañ woute gogo muy digeunte hanafiya al ahnaf ñom ñine won lolu manu la ne ludul fele ca عرف بعرف بس عرف نيكونيك عرف اك ليله المزدلفه فوف رك لا مانا داجالي اي جولي واي غيسون ناني لي وا جمهور العلماء رحمه الله عليهم واخون مولاي غينا دغور موي نه دو فوف رك واي نيت كي مانا داجالي جولي فيغا خمانتني موي بو توكي بو ماندي فو ماندي توكي اور تيكي وول مي بار اكزامبل بو نيول مزدلفه ولا عرفات تي بيس بوكو دوكو ديف واي بو دي condition remplir na moy mat na 85 km lolou inshallah nit ki dina mana li nga xamne moy dajale ay julli lolou waxon nañu am nga masala bob biñ koy commencer bi wess dañ la won ñaari volet la est ce que man na nit ki man na dajale julli moy laaj bu ñeuk moy lu général légui nak c'était divisé en deux volets ben bi moy est-ce que nit ki man na dajale julli ci tukki mom lañ tonton bi wess mom lañ fatali legi benen volet bi benen wall wi patch bi moy est-ce que nit ki man na dajale ay julli fekk ci deukum la nek tukki wul lolou lañ waxone mom lañuy gis tay insha Allah ta'ala lolou masala la mo xamne dafa am khilaf dafa am wute am ay wax yu bari yo xamne day laaj nak affaire bi day laaj ak teylu ak cielantu ak tak baña perdre le fil baña jaawale mbir ndax bo set lo xam nga netali boy sira bi boy netali xew yi di relater ay faits di len netali di waxtan li xewon diko waxat lolou moy gina yomba japp bo set lo kene mas'ala fiqhi ndax mas'ala fiqhi dafa gina laaj lu gina pousser touti dafa gina laaj concentration téwul ak tak japp ak tamit ni gis wax yi ni muy wuté lol gis nañ ne ci sira bi amna ay wax yu wuté ni ne ki la xewon ni lañu lenen né bi duñu yem rek ci ki la xewon même tamit ci sira bi buñ né lan motax ki bu bosam gina deug rek yoy jundi dalil mais fi da gina bi mo gina deugal ta mo gina nangou nak nit ki xel mi muy japp bu bax legi tay japp di tey touri nga gis buñuy wax ci fuqaha yi da ngay gis ne du personnage yo lañuy tuddu en général ci du ñooñu dañuy tuddu ci ulama ut sira yi xam nga ñu wax ne borom xam xam yi wuté nañ nga dégg ñu ne imam al waqidi li la ci wax ci walu mas'ala fiqhiyya imam al ibn isaaq rahmatullah alayh lolu moy da ngay gis ne wuté na légui nak li nak ci masailul fiqhiyya lañ nek légui nak kon ñu tambali kon ño xat mas'ala mi dal di dugg nak ci mbir moy est-ce qu'il y a possibilité est-ce que nit man na nek ci deukam buñu jaawale leg deukam waxuma rek comme ñu nane Sénégal lool rew lañ koy wax en général ci wolof rew moy pays deuk day village ak yoyu ak tamit fi nga nek gox bi nga ne moy nit ku nek goxam chez lui dans son quartier dans sa ville dans son village koko est ce que man na dajale ay julli mom lolou nak moy laaj bi imam ibn al munzir rahmatullah alayhi de borom al awsat muné ikhtalafa ahlu al ilm fi al jam' bayn as salatayn fi al hadar وفي الحالة التي يجوز أن يجمع بينهما من إمام ابن المنذر رحمة الله عليه من برام خم خمي دنيو ووتي كي بول أي جولي فك يو يانجي كي سا غوخ يانجي سا دك يانجي سا فيلاج يانجي سا كارتي يانجي سا كير يانجي سا نيك يانجي سا أغلوميراسيون mune lolou de borom xam xam yi dañ ci wouté rahmatullah alayhim waye dañu wouté ci lenen tamit wa fil hal ak ci ban hal ci ban condition ban état le nit ki mana lañ ni do diw mom tollu na ci état bo xamné permettre nañ ko même mu ngi ci goxam mu ngi ci rew mu ngi ci kërëm mu ngi ci dëkkam mom permettre nañ ko mu bolé ñaari julli légi japp nga lol mun fa qala ta'ifa muy indi waxi mun ben mbolo ne ci borom xam xam rahmatullah alayhi yujma'u bayna al-maghrib wal-'isha' fi al-laylat al-matira am ñu ne des na dajale entre timis ak ge ci guddi go xamne ci goudi go xamantene da fay taw une nuit pluvieuse muy taw motax da ngay gis jakkay bu deme non ñu julli timis ba pare taw bi di fort di continuer imam bi man na ne après bu ñu pare timis mu ne ku bëgg fekke geebi legi lañ koy julli lol nak tam bizarre ci sénégalais waye lolou moy sunna yaronte mi alayhi salatu wassalam bizarre nak lutax ñu ne kenn duko def dede ay diine ju bes yi gaay diine ju bes lañ fi indi ya subhanallah yow lo xamul rek japp nga ne lo xamul ci diine ji rek lu bes la kon de li bes ëpp li besul ndax ñun xamuñu dara en général si c'est la réalité tena nit ku nek da nga wara japp sa bop non yow li nga lool mom c'est une réalité li nga xamul mo upp li nga xam wa qul liman yad'i fil 'ilmi falsafatan wala ma'rifatan 'arafta shay'an wa ghabat 'anka ashya'u Allah motax poète bi mune waqul waxal لمن يدعي بالعلم معرفه واجي ووتو نان خم بي موكو مو ام خم نك موي خم بوروم خم بري بيغا خم نم في مون موم خم موكو بي وخال واجوجو نونو دي فغ دنم دي ووتو انا اعلم الناس هاو façon yoy nak baxul li ut xam xam li yuqala fulan qad ala rijala qom li borom masalik wa radiyallahu an moy lolou dafa bok ci façon ni sakku xam xam nga xam ne ñoon seenu xam xam gogou yalla soxlawul façon yoyu nak lam yakul li waj lam yakul li wajhillah bur yalla taxo haawo bëgg rek ñu ne fulanun diw de alimun ala rijala ak borom xam xam bu reey la mu fete kaw ñu xam na ñoy goor ñi haawo ñu nak motax poet bi ne waxal nak ku mel non di wotew nan man wa upp nit ñi man lima am ci xam xam ken amu arafta shay'an neko akum man di don he degluma fi la arafta shay'an len nga xam len kep yow li nga xam len la lu ndaw wa ghabat mufaddula nebbu ci yow an ka wulif la ashiya bare bare bare lo xamne infini la manuñu ko nat yow nga xam une petite une parcelle d'une chose nga xam les choses upp yoyep des choses des milliards de choses yo xamne xamole nan nga meuna feugue se dund nan man ma man dama ci kon moy ñun lool la ta tamit lool même borom xam xam li nga xamne sax borom xam xam deug na lool la wara japp rawati na ñun xamuñu moy buñu japp comme xam nga Senegal bari na fa moy de ñu naan buñu gisee ibadu yi def len ñu ne diina ju bes la alors que du diina ju bes moy yow kay man comme ko xawma li ni def ma ngoy doora gis mais na ko laaj na ñoo ne wax waye li ngeen di def mom fan ngeen ko jele mais na ko laaj rek li ngeen di def ana fan ngeen ko jele au moins dina ma jox tektal bi xana dina ma ne fi wala li wak li motax ma def ko buma ko waxe nak waw kay ma xamne ki mais on yi nga laaj ko nga nan diina ju bes lañ indi dede modax al jamu bolé ci bir dekk bi muy taw lolou sunna la ndax lan hadithu sayna abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu wa arda moné hadithu mumi sahih imam muslim من جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم من سيدنا ومولانا ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن أبيه من جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر mune yonent bi alayhi salatu wassalam de dajale na ñaari julli di tisbar ak takusan dajale tamit timis ak ge bil madinati mugi bir madinatul munawwar ta fofu mom la dekkon fa la dekkon mom alayhi salatu wassalam ci lo xamne fi ghayr khawf lo xamne nekul ci periode d'insécurité wala matar ta tawul len ngane ma manela ngane ma pare nga mana waw mana legui fi lan mo fi woné né julli kon ci julli taw day da nek lo xamné day waral nit ki buñ né ci jakka ji par exemple ñu boole julli lan mo koy woné ñu na la xoral deglul wax ji moy xam nga wax ju né dafa am luñ nane mantuq am luñuy wax mafhum mantuq ak mafhum lol ci walu usul usulul fiqh al mantuq moy lima wax mu leer nataqa prononcer buma ne waji satch la lolou mom leer na lolou mako wax lolou moy mantuq bi legi yow mi deg mané satch la yow nak man nga ci tire deg lenen liñ ci deg di ci mouray nga ci sous entendre lolou lolou moy mafhumi kon mané kon lolou de moy ni waji worul comme que satch la loloy wone ni kon moy yow ya ci deg de worul yow man nga den sen ni ñu lay law diw ñu sédelo diw da né ah diw de worul foko té déggon na fallu de mune waji satch la pourtant man est ce que dama né waji worul non waxuma ko dé man wa man waxuma né waji worul mais dama né satch la waji toje kat la toje man la faqat la l'arsela man lool la wax légui nak waji may déglu mom mo ci jappé né ko mom mo ci déggé lo xamné man waxuma ko li lool nak moy mafhoum bi lool lañ nane mafhoum légui nak fi dañ nane la xolal li sayyidina abdullah ibn abbas radiyallahu anhu moy né dame yonentima alayhi salatu wassalam de dajalana digeunte tisbar ak takusan digeunte timis ak ge fi ci medina ci lo xamne newul ci periode d'insécurité ci ragal newul tamit ci periode taw muy taw moy ne le fait que mune newul ci periode ragal insécurité ak taw lolu day yeglo yow day wone ne kon de li ay ngant la yu tax ñu dajale ñaari julli waye nekul won sax ci ngant yoyu mais dajale nako quand même wala dit ndax budul won lolu amul budul won ne taw day waral ñu dajale kon tuddu gim koy tuddu fi di préciser ne jour a amna nak benn jour bo xamne walla yo xamne dafa dajale tisbar ak takusan dajale timisa ge takat tawul won ta amone wolon ci periode d'insécurité lool moñuy wone ah kon taw ndekete kon ci la ndax budul won lool tuddu bim ko fi tuddu amul ben njariñ ta loolu laysa minal kenn khalatul nan sayna abdullah ibn abbas mom ay waxam amul lim wax non amul njariñ moy ne lolou lay yegli lolou la wax ji yenn lolou da ci woné né ci wax joju kené ha taw raison la taw mais pas ay wissu ciël taw yu fort lolou raison la yo xamné day tax ñu mëna dajalé ñaari tulli lolou moy benn bi benen bi benen buy wone ne taw day waral ñu mëna wa boole ñaari julli moy hadith bi nga xamne mo nek ci muwatta sayyidina imam malik imam ahli dar al hijrati radiyallahu anhu wa arda ta mu ngi tamit ci imam al bayhaqi mu ñu dal di koy jere ci sayyidina abdallah ci nafi' Sayyidina Imam Malik djelo ko ci serignam di Nafi' Mawla ibn Umar radiyallahu anhum wa ardaahum moné mom Nafi' di talibé bi gina mak bu talibé Sayyidina Abdullah ibn Umar ta jam la won bu mu libéré Allah mo gina deuguer ci Abdullah ibn Umar ke doomu Sayyidina Abdullah ibn Umar di Salim ibn Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab رضي الله عنهم وارضاهم نافعنا من سما سيرين دي سما دي عبد الله ابن عمر دي كان اذا جمع الامراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم سيدنا امام مالك جله كون سي سيرينم بوبو دي امام نافع من سما سيرين دي نافع دي عبد الله دي دومي الخليفه عمر بن الخطاب mom de radiyallahu anhu bu autorité yi moy njit yi nga xamné njit yi ñom ñoo doon jité ta yoy ta omayyad yeek yoy ñom ñu bu ñom ñoy jité moy gouverneur bi nek ci gox bi biñu tek ci dekk bi wala yoy ñom ñoy jité ñoñu nak bu doon taw dañu doon dajalé mu ne ñoñu ak tamit ñom buñ doon dajalé julli ñoy door ñom jité ci jakkay buñ doon dajalé digënté timis agge timis agge ñom dañ doon dajalé mom sayyidina abdullah ibn umar da doon dajalé comme ñom and ak ñom ci julli jool lan mo koy wone bur loolu du ko def yaw deglul ma xalaatal yaw yaakar nga ne ab sahaba radiyallahu anhu dina def lo xamne leer na ko li baxul li day yak julle wala baxul mu tok di ci nopi nit ñi diko def mu koy def hein moy ne dafa xamne ñi li ñuy def ci sunna lañ ne mu top leen mu top ci li ñuy def ñu dajale mu dal li dajale voilà ta tamit nako nonu la imam musa ibn aqba solowe muy musa ibn aqba waxna la du borom xam xam ci walu sira kesse bo deme ci sahihi mom imam musa ibn aqba min rijal as-sahih dafa bokku ci ñi nga xamne dañu bokku ci bo deme sahih imam al-bukhari joy dang fay fek hadith sayidina musa ibn aqba moto imam malik newon fa innahu kana thiqa mo imam ahmad ibn hanbal don denk nit ñi don denk ki nga xamne mo bëgg jang histoire yarrantima alayhi salatu wassalam mu dal di japp ci magazi imam musa ibn aqba fa innahu thiqa imam ahmad don fa innahu kana thiqa mom de ko wor la won ko deugar la won mune de sayidina umar ibn abd alaziz gisatu sayidina umar ibn al-khattab muy al khalifa min nan 5e khalifa muy sayidina umar ibn abd alaziz daron dajale digante li nga xamne moy timis ak ge budena ida kana al matar bu tawon to lolou imam al bayhaqi dal nakoy solo ci sanad bo xamne bu werla kon yeb lan day woné lan kené dajale julli ndax taw dajale julli ndax li nga xamantene moy taw bu for lol wara imam ibn al mundhir dama galu duggu ci dalili ndax mu leer legi ki bop ñu ñun ni ñun wolof yi legi mu ne kon waxon nañu ben mbolo ne dañuy dajale digënté timis ak gé ci goudi go xamné da fay taw wayé wala yujma'u bayna adh-dhuhri wal 'asri fi hal al-matar am ñu né nak waaw lool dina dox ci entre timis ak gé wayé budé entre tisbar ak takusan même buy taw duñ ko def wayé loolu gis nañ né loolu dëgëru wax joj nonu dëgërul ndax waxu sayidina abdallah ibn abbas biñu gis sank gis nañ ko lolu nonu day wone na lolu it man naane ah legi mune imam malik da cey tegné wayujma'u baynahuma wa in lam yakun matar idha kana tinan wa dhulma mune imam malik neena dinañ bolé entre lan isha maghribat isha dinañ len bolé muy timis ak gé budene même bu tawul waye mu bari moy fek lo xamne dafa taw ba pare taw bi arrêté moy taw bi arrêté mais mu def ay inondation yo xamantene ni dafa dem ba way ban bi danaka accès lol ban la doon wax da fof ban fa amone mais moy lo xamne inondation yu tax yow manaw pour nga accès yi sa jakkaja wala yoy wala genn lol day jafé mune tamu lendum keuris moy timis ak ge nak lay wax mu lendum keuris bu boba man nañu bolé li nga xamantene moy timis ak ge ta lolu tamit wax ji ne man nañu bolé digënté timis ak ge ci buy taw gudi guy taw lolu la imam ahmad wax comme li imam ibn al munzir wax ne ak imam ishaq ibn rahowi a lolou mom tamit la comme niñ ko gisse legi sayna abdullah ibn umar ibn al khattab radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma nako nonu mom la imam aban ibn uthman ibn affan radiyallahu anhum ko don nañu ko debi siraba ci ñinga xamne ñoo jëk bind siratu rasulillah sayidina aban di doomi sayidina uthman ibn affan ak sayidina urwa ibn zubair sayidina sa'id ibn al-musayyib ak abubakr ibn abdurrahman ibn al-harith ibn hisham sutu abubakr ibn abdurrahman li sutu kan la mabu abu jahlin al-harith ibn hisham abubakr bi bokku ci fuqaha as-sab'a borom set borom xam xamu fiqi ginnona mag jamono bir madinatul munawwara ci tabi'ina doomu ko xamne set la ci abu jahlin bokkon ci ñoon waaw yukhrijul moy genn suñu boromay genn lu deegel ko ci luy dund moy genn lu dund jele ko ci luy de ngane abu jahlin mos mom mi soto abu jahlin la won ndax mabu abu jahlin moy mama li abu bakr ibn abdurrahman ibn al harith ibn hisham ak abu salama ibn abdurrahman ak ñom ñoon ñepp اكم عمر بن عبد العزيز لا وخي لي مو نون سين مذهب ا كون بو سيت لو واخ بو نجي كي نيوم لي نيو غينا كي موي ني نيوم انتر لان لا نيو واخ داجالي انتر تيميس اك غي بوي تاو لول موي لي غينا لول موي سين افي مون وقال الطائف ام بنين مبولو نا مون يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في حال المطر اذا جمع بينهما والمطر قائم ولا يجمع بين الصلاتين الا في حال المطر من هكذا قال الشافعي وابو ثور بل امام بروم الاوسط بروم الاوسط لامام ابن المنذر نه امام ابن المنذر رحمه الله عليه من amna benn mbolo bu ne nak mbiri yamul rek ci timis ak ge xam nga sank waxna lol mané la mais bobu non dessena deugal keur ci timis ak ge kessé la ndax waxu sayyidina abdullah ibn abbas biñ la haditham bobu kené dafa dajalé bayna dhuhri wal asr wal maghrib wal isha ci lo xamné ci medina amul tit amul taw lolou taw bi du isha maghrib rek lay wo la yegge ngay yegene dekalo dinañ len bolé ci buy taw waye tamit az-zuhr wa al-asr lolo tax mo ne amna benen mbolo aminul munzir mo ñu ne dañuy dajalé tamit entre tisba ak takusan comme ni ñuy dajalé entre timis ak ge budé né day taw ñu ne di dajalé nak taw bi bu fekk muy taw pa mu taw ba taxaw lay ne nañ du non fek wal mataru qa'im fek taw bi mu ngi accélérer nek mune waye nak kenn wax ji moy mboro ñu ne kenn du dajale ben julli ñaari julli ludul bu le day taw mune ne ko non li moy waxu imam ash-shafi'i rahmatullah alayhi ta lol la imam abu thawr wax rahmatullah ala al-jami' ah kon bo setlo ci wax yi moy da ngay gis ne ak inondation affaire bi boubé bou yi bari ci dekk bi lendeum keuris te imam abdullah umar ibn abd al-aziz radiyallahu ta'ala anhu wa arda comme li imam lay ci jele ci mom dal di solo pa mom mo jele ci mom direct ben mom da don dajale entre ñaari julli boudé né dafa am galaw fi halir rih galaw ak moy genre ouragan wala galaw yu fort ak tamit lendemay kon lolu moy yenn façon yi nga xamné kon gis nañ buñu récapituler moy febar non ñu gëna fa taw lendemay crise ngalaw ak li nga xamantene ni moy bou inondation yu am yoy yeb da ngay gis ne kon ay tax tax la yu tax ñu dajale li nga xamne moy ay julli ci jakkay ak yoy waye tamit bokku na ci yoyu ci nga xamantene tamit man na tax nit ki dajale ay julle moy febar ko lolu mom moy waxu imam malik imam ahmad ibn hanbal rahmatullah alayhi xam nga sank wax na imam shafii mom neena ci li muy taw kep lañu mana dajale anti tisbar takusa timisa ge burul lolu duñu dajale fenn ci bir dekk bi amul dajale du am wa imam malik ak imam ahmad rahmatullah alayhim ñu dal ci imam malik boole na ci lendeum geek li nga xamne moy bouye inondation ak yoy boubi ban yek yoy bari ci dekk bi waye da cey boole tamit kene ku febar tamit ci la waw ndax ñom lolu ñu ko jele ci hadith bi nga xamne mo nek sunan abu daud ak imam at-tirmidhi ak imam ibn majah rahmatullah alayhi moy hadith bo xamantene ni hadith la bo xamne bu hasan la moy li yonnati bi alayhi salatu wasalam ci babul mustahada al istihada lako borom xam xam bi rahmatullah alayhi di indi ndax daño xam nga moy jorgel ki nga xam ni ndaw si nga xam ne ay reglam dafa am discontinuité moy ne mom règle yi taxawatul day dem dépassé na hadd bi nga xamné limite bi nga xamné ci la aqsa muddatil hayd fi nga xamné jigen war ko mëna dépassé di ci gis règle mom day continuer règle yu continuer kokku non dafa ma yatté lolou da xawma sax nuñuy def ba ñew ci lolou mo foguma la sey rabbi dinañ dugg ci ahkamul hayd non lol dina ma jaaxal lol den xew xew bo xamne ci sira bi netali mo ngit waaw lolou ci tere fuqaha yi ñokoy gina ki ak buntu fiqh yi ñuy jangale fiqh legi ñoon dañu ko qiyasé fofu dañu ne nak mustahaba bobu dafa ay jigen lañu nak ñu xamone jamono yonentima lay sa sam yo xamne lol da len doon dal bokon na ci ñooñ nak de Hamna bint Jahsh de Hamna di doomi Jahsh legi nak question ka fat bon sira la ñu ne te gis nañ fi doomi Jahsh legi limal ma ci ñi nga xam nga ci Hamna bint Jahsh mom Hamna bint Jahsh ma so nañ ko fi tuddu sax Hamna bint Jahsh ma so nañ ko fi tuddu waye dama lay may lolou biñuy gis ci li jëm ci walu li nga xamantene moy hadithatul ifki hadithul ifki gisoon nañ ne mo doon jappale da ron bokon na ci ñu tuuma lan sayyidatu aisha ngir jappale seureum kon moy kan seureum ma dimbali la soxna la won ci yonent bi alayhi salatu wassalam wa seuru sayyidatu hamna bi moy kan moy zainab bint jahsh sayyidat zainab bint jahsh modon seuru ki ta yonentiba alayhi salatu wasallam don ko denc legi kon kenn ngo gorni kan mo fi kan nga xam moy sœur wala frère ko nga xam ne moy Hamna bint Jahsh dis du frère sayyidat Zainab bint Jahsh koku moy ta martyr lo fat nañ ko karok Uhud moy kan عبد الله ابن جحش سيدنا عبد الله ابن جحش مو نانون نانغا موك سيدنا سعد بن سعد خال النبي لابن وقاص كي سعد بن ابي وقاص با نخي احد الا نان ku nek ñaan lam nga bo mu ñaan ne bur yalla dafa bëgg ñu ray ko daggaate ko bu ñëwé nga laaj ko lan lo tax ñu def gaddi nga ñu def le ni nga ne ci yow non lañ ko fekk kéro mom sayidina abdallah ibn jahsh radiyallahu anhu warda kon ko suru frère ki la keneen ma dimbali la kenn bo waxé kenn kenn mo ci dess boko waxé ma jéggal la da gis nañ ko karok bañuy joge makka te joge sen keur ya ba abu sufyan and ak ñom abu jahlin ak ñom sayyidina abbas rabbu radiyallahu anil abbas taay mu ngon makka niñuy yora gaday ñu rombu gis wa keur banu jahshi dal keur ya ken neewatu fa buntu yu commencé daanu daanaka mahya ak yoy nefa ñu xol xawa ñewante nak abu jahlin ne Abbas li ni yeb kenn taxul mu xew lu dul sa doomi mbokk bi ala legi wax ma kenn ci ñooñu ci wa banu jahsh yoy kenen abu ahmad wala abu ahmad ibn jahsh wala kon nak lolu den ci la won revision la il faut ñu japp affaire yi balu weso rek c'est fini fa tanagn ko kon ñu ne moy kon ñu gi ci fi say imam malik imam ahmad tek wax gi ne ko febar ci la koku dina tax febar luy may nit ki mu dajale ñaari julli la hein ñu ne ndax mustahaba moy ki am jorngal ki gis reglam yo xamne dafa deb moy regle yu continue tout legui nak bu continue do tuñ ko tuddé ci regle motax yeralentima ay sa sam bam ñewé wax ko ne ko mom day benen ndaw sa man de damay gis samay règle fala athur duma moy du arrêté mu ndax afa adan sala muneko la inma zalika irq muneko lolu ben sidit la bu dag dede bo do baye julli du wax ko ni mi def legi nak sayyidatu hamna bi da don gis règle yi da don genn lu bare yonentima lay sa samne ko bure man nga yexé salatu dhuhri moy tisbar yexé ko nga ndiekke ba pare nga téla bu tis non bu takusan joté nga téla julli takusan nga bolé len waw nga sangu ki bolé ba set daga dal di len nga julli tisbar bo tek ci takusan nga bolé len légui munako budé timis tamit bo mané nga yéxé timis moy bu ko julli ci waxtom ci début bi nga bayyi ba géjjo nga bolé ko mo gé nga sangu après nga bolé ñaar yoyu mu ne bo mané ñi yépp nga def ko moy dafa bolé ci dëkk bi la légui nak ñom ñu dal di def analogie raisonnement par analogie ñu ana def lolu digënté digënté lan li nga xamné mo dal ki ak ko xamné dafa féba wa ndax koku comme que mom lan la moy pourtant manone na ki jor ko haybam bi ki manone na ni ko julli bu jot nga def non nga dem julli ji même bu reene mu ngi genn lolou dañ koy dagay jël say précaution même bo julli dereet gi ñew lo graw lo tojul sa jaar mais manone nako wax wer ki waxtu bu jot nga def ko mais da ko wañil ngir mu boole julli def len ci benn wax ñu né nak lool gis nga cioro bob doon xew ci mom buñ ko narono digël tout temps mu koy def ci waxtu wu né loolu moy kep même ki dal ki febar febar lo xamne pour bu julli waxtu wu nek ci waxtom julli bu nek ci waxtom day jafé lolou ñom ñoy am té lolou nak inshallah moy li gina deugal légui légui nak buñu gisé bi bo am mérène moy kon gis nañ yi nga xamné moy yi tax kon ñu dal di wañu ñun ñu dal di bolé wañu mom kenn bu xalat bo wañi julli ci bir rew dekk bi mu né lolou man dañé c'est impossible lolou man dañé c'est impossible légui nak mo am ñeneen ñu né yeneen borom xam xam yo xam né dañu né amna sax yeneen cause yu tax du taw mais taw bi ak ay neige ak yoyep ci la comme moy neige lolu moy neige bu metti grêle yek yoyep ci la ngeen julli ci timis affaire bi di grêlon yi wacc di wacc lolu bo imam bi bu ko nexé mu dal di bolé li nga xamanteni moy timis ak gué légui nak mu am ba yenen borom xam xam yone deug la yep waye amna sax lenen lo xamne taxna man na tax nit ki mana dajale mom la imam ibn al munzir di wax balegi ci al awsat mun wa qala taifa mun amna benen mbolo sax bo xamne neena amna sax benen mbolo bo xamne ñom neenañu keñ man naño bolé entre julli même boudé né yi yépp am hein waata amna benen mbolo bo xamné né nañu man nañu bolé julli bo tawul grêlul neejul febar dalula malgré yoy yeb amo neko ci insécurité ben bokko tamit ci jamono yi meuna moy période d'insécurité ndax hadith sayyidna abdullah ibn abbas bi lolu tamit lay djundale mu ñu ne way yi yeb sax bu fi amul sax nit ki des fois ci ay conditions dina meuna dajale ñaari djuli mu ne wa ko wa wax ji mom fu mu teggu ene me moy hadith yi nga wax sank hadith sayna abdullah ibn abbas ne sahih ibn imam muslim sayna abdullah ibn abbas dane yonent bi alayhi salatu wassalam dafa dajale bayna salatayn bil madina min ghayri khawfin wala matar ci bi ni amna yi ñew yeneen yo xamne dane min ghayri khaw ta newul ci tukki ta newul ci insécurité voilà légi nak ñom ñu né waw légui nak li day wone né kon kay dajalé en dor gi ci yidi yépp ñu né motax lool man na am ndax yonnati ma alayhi salatu wasalam sax na ci mom kene dajalé na ah kene dajalé na mom yonnati ma alayhi salatu wasalam dafa dajalé entre julli yoyu ta nawul ci tawul ta tamit nawul fi nga xamantene moy tukki ta tamit nawul ci tukki ñu ne lolu day wone lol man na ne ta sayna abdullah ibn abbas mais hadith bi li tax mu wax ko da am lu tax ngane lan motax mune mom dafa newon basra la newon don def ben waxtan bu lu am solo lo xamne dafa soxal nit ni djullu jot am ñu nako ñu yeugal ko ne serigne bi ah djullu jot na mu continuer way ki ñu defaat am ben way bu jox quoi ñu ki waat ko mu continuer quoi am ben way mom bu taxaw ci wedd gi ne mom fek arrêté wu limi def du julli du baye nan ko assala munako yow ya may jangal julli la ummalak yalna moy façon wu subbokhun meuna rek yow man ngay jangal julli jamaa rasulullah yonentou maalay sar sam dajalena bayna salatayn dajalena entre az-zuhra wal 'ashr dajalena entre tisbar ak takusan bil madinati madina wal wal maghrib wal 'isha ak takusan ak timis bir merina min ghayri khawfin ta amul won ragal wa newul won ci ragal wala matar ta amul won taw ci yenen yi wala safar ta newul won ci tukki legi kon ñu ne ko nak bi mu waxe lol legi motax yenn talibé yu magu abdullah ibn mas'ud bi mu dege lol ne man affaire bi daf ma jaaxala jaaxala jaaxal mais mu bi moy dafa bizarre ñom ndax mu ngoy door dig neena ma dem ci sayyidina abu hurayra quoi dal di koy laaj ne ko mais ah mais sayyidina abdullah ibn abbas ki yonentou allah sar sam dafa ñew na yonentou allah sar sam dafa massa dajale ay julli tisbar ak takusan bir medina dafa massa dajale tisbar ak takusan bir medina ak timis ak ge samu nek insécurité samu taw samu lol munako waawu Sayyidina Abu Hurayra ne ko waaw def nako kon moy mbir mi ñu ne me wala mu ko kéro tawul dara kiwul pourtant Sayyidina Abdullah ibn Abbas def nako legi nak bañ ko laaje ne ko wa legi wa kon lima fa'ala dhalik wa Sayyidina Abdullah ibn Abbas lan motax yaronti wala sa sam dajale tisbar takusan timisa ge ta tawul amul benn lo xamna lu ngant bu tax ñu naan motax muné li kay la yuhrija ummata ta lol moy riwa imam muslim li muné ndax dako def ngir bañ baña tek choono baña tek khat khat ñi nga xamne moy xétal la légui kon ñu né kon kay affaire ba mo moy ne len la budé né waaji manu la def ñenn loolul dajale julli nak bu ko deful après yimi def day tax du ko man ñu né kon nak loolu day wone né du nganti rek ama ay tawak sébar ak yoy kessé non loolu du lool rek ndax imam abdullah ibn abbas ci bopam bu doon né ndax ñenn ñi dafa am ci borom xam xam yi comme yenn ak yenn ruwatu hadith bi sax yo xamantene ni bagn len laaje ne len mais gisso lutax mu def lool mo ne gaay ne ko mais est ce nekul won ni dafa don taw mo ne peut-être ñen ñi est ce dafa febar mais loolu don dañ nan la mais lool bu amone bu don febar bi amna bu don febar be tax bu don motax mais Seyna Abdoulaye Ibn Abbas manon nako wax non manon na ne mais dafa febaron dafa febaron waye limu wax dafa leer lan motax mune daron baña indi khat khat ngir xetam moy kon lol du lo xamne dako jago mom yonent ma lay sa sam dako def ngir ñu roy ko ci lol mais ci jamono khat khat ñu dal di koy roy ci yoon moda imam abdallah imam ibn al munzir muné bu fa in takallama mutakallimun fi hadith habib na habib mi solo aya bi ki mo nan aya bi habib bi mom imam moy sahih imam muslim la hadith bi mo ne bu kenn di waxe ne hadith bobu jarna setan ne nono ndax taw bi mu fi tuddu ne wala matar lolou dal mom moko fi indi quoi mom ci riwaya mais dañ nan lu mais ku wewul ki ne imam ibn al munzir ne dañ nan la bo waxe lolou dañ nan la koku dañ nan ko kan sabata min hadith abi zubayr an sa'id ibn jubayr an ibn abbas qawluhu lamma qila lahu lima fa'ala dhalik qala arada an la yukhrija ahadan min ummati munene li wanene lolou xolal koku dañ koy tontu ne ko saxna ci hadith abi zubayr محمد بن مسلم بن تدرس عن سعيد بن جبير مجلج سيدنا سعيد بن جبير عن ابن عباس مجلج سيدنا عبد الله بن عباس wax yim ne bagn ko laaje lutax mu ne da ko def ngir baña tek ben choono ben gene ngir kenn baña tek kenn ci xetam gene wala choon mu ne mom imam ibn al-mundhir bu don ne walaw kana thamma matar min ajlihi jamaa baynahuma rasulullah la dhakarahu ibn abbas ani sabab alladhi jamaa baynahuma bu don ne ñi ne nono taw bi hadithu taw bi nañ ko moy leerul quoi bob jarna setat legi nak kon nak li dañ nan li taxor mu def ko moy taw imam ibn al-mundhir ne vi bu don taw amna ben illa ben tax tax bo xamne benen bu wuté ak mom sayna abdullah ibn abbas limu wax mo leer nañ ni li watax da ron baña tek ben gene kenn ci xéetal bu ron ne amna benen mu bolé ko ci waaw ta lol day wone mu ne lol nak day wone ne dako jam'uhu kana fi ghayri hal al-matar lolou kenn moy dajalé jum ko dajalé won newul won ci période taw da tamit moy xam nga comment li nga mal dañe amana mais moy ay amana duñ ko dindi ci lo xamne lu ab sahaba bu fekke affaire yi wax lu leer nañ ñu laj sayna abdullah ibn imam abu hurayra mu ne def nako li abdullah ibn abbas wax lolo am koku certitude bu leer non ken du ko fi dindi ndax ay nenaay ak wala fokna ak yaakar na wi kene Voilà. Comme. Mon imam al-Hafiz ibn Hajar. Mon étude al-Fatih. Demi, le hadith du imam muslim, une version indi, de voir avec le taulo, imam muslim au Kosovo. Mais hadith, sinon, amna yeneni. hadisi yu bari imam muslim dako dajale imam al bukhari solo nako mais pa bu tuddu taw modam bi imam e kine imam al hafiz ibn hajar bimi shara hadisu wax bi nga xamne mom la imam ayyub as-sikhtiyani wax abu sha'tha ne ko mais yow est ce modax dafa netali hadith bi mom abu shaatha legui nak affaire bi dal di jaaxal ñom imam abu ay abu imam ayyub as-sikhtiyani ak ñafa neew legui mu ne mom ayyub as-sikhtiyani rahmatullah alayhi serigne non ci imam malik mu ne abu shaatha la'allahu fi laylatin mutira qala asa legui mu ne abu shaatha mais est-ce que fogoone yaakarone peut-être que ne guddig gog li taxone mu dajale da don taw ci guddig gog Abu Shaatha ne asa peut-être légui nak moy xam nga peut-être gog waxna la sank ne imam malik newon na momit peut-être loro taxone bimu inne hadith bi ci muwatta dane mom amana amana dafa don taw tawbe taxone waye ta fofu dane min ghayr khawfin wala safar ci lo xam dafa dajale ci lo xam ne nawul won ci tit te nawul won tamit ci tukki imam malik ne amana la'allahu kana fi matar amana ci tukki lo won mo da imam al-hafiz ibn hajar ne lakin rawa muslim rawahu muslim hadith bi imam muslim solo nako ak ashabu sunan yu jelo ko ci yonu habib ibn abi thabit an sa'id ibn jubair habib mo biñ la wax sank mu jelo ko ci abi habib ibn abi sabit mu jelo ko ci sa'id ibn jubayr mun min ghayri khawfin wala matar mun nak imam al hasib ibn hajar ne fantafa an yakuna al jam' al mankur lil khawfi aw al safari aw al matar legi nak fi dafa ndax completement que ne kon nak dajale ak yonnati walay sah sah dajalo bir medina taw taxul ragal taxul te tukki newul won ci tukki ah legi من هو الحافظ من هو جوز بعض العلماء ان يكون الجمع المذكور للمرض من امنا نك يينن بوروم خام خام يو خامن دانيو ني نو خامنا لي تخ مو داجاليكو مو داجالي جولي كرو موي دا فا فيبر تا فيبر موي مان نيت مان نا فيبر دوكو ييك ياو امانه امام عبد الله بن عمر ميم بو سيدنا ابو هريره وخينا نون لا دامي تاميت مي امانه لي تخون موي يونس عليه السلام دا فا فيبرو imam al-hafiz ne wa qawahu an-nawawi wax gi ni ke ne dafa febaron motax ndax da ngay xamne gis nga mas'ala bi ni dajale ay julli sa muy tawakh yoy non borok moy madahibul arba'a ñom ñepp dakk lol ne man dane lolo tax wax gi ni bari ni moy madhhab moy hanafiyyi shafi'iyyi malikiyyi hanabila ñom ñepp ñole budul comme yiñ la wax ni yeen ñi la wax ni moy taw mu lendeum keris mu ki wala muy gel wala mu ki ban yi ta lol doju ay wutel ci seen bir globalement bo genné yoy ñom dañ né nga nek ci dekk bi sal bokh dajale ay ñaari jull ma la né lolo tax ay lay ñom ñu né comme que affaire yi motax hadith abdallah imam abdallah ibn umar bi mu poser ben quand même ben jax jaxal ci affaire légui motax mu né motax ñeneen ni comme que bon ñi né comme ñom imam malik ñi né peut-être amana tawla wo moy amana gogou hadith bu weer bu nek sa imam muslim woné na imam abdullah nabas néna ci ben bi ta tawlu won kon lolou dakko légui nak mu né amna ñeneen ño xamné dañu né ci la keneen ñi ci la ñeneen nak ne motax mu ne ñeneen ñene peut-être de leen ci borom xam xam yi gëna peut-être dajale bobu da doon dafa febaron motax mu ne ta lolu mom la imam an-nawawi dal di deugul rahmatullah alayhi imam al-hafiz ne wa fihi nazar amna luñ ci sétat li mom moy gëna dafa febaron lolu ñuy sétat la li annahu law kana jam'uhu sallallahu alayhi wa sallam bayna salatayn li 'arid al-marad lama salla ma'ahu illa man bihi nahwa dhalika al'udh wa adh-dhahiru annahu sallallahu alayhi wa sallam jama'a bi ashabihi wa qad sarraha ibn 'abbas fi riwayatihi bi dhalik imam al-hasib ibn hajar ne litax man ci wax ji ne peut-être dafa febaron ta imam an-naw ko melni imam an-naw yi degeural ko luñuy setat la lutax ndax bu don ne dafa febar bu don febar tax mu dajale ay julli mais ñi nek ci xala mom yone tawale sa sa febar ni mom rek am droit def lol ndax nganti diw moy buñ né febar de yu metti dina tax nit mëna dajalé ñaari julli ci dekk ci bir neegam wala bir kërëm wala yu mel non mais est ce koku day ñew di jité ko xamné mom dara dalu ko mais bokku koku amul ngant ki mi jité dara dalu ko amul ngant mune bu ron lol kon ta li leer ta imam abdullah ibn abbas leral nako ci riwaya ke ne de leena jite won bu ron ne kon febar la ni febar ni mom alayhi salatu wasalam keppay julli ni mom ne kon ñepp duñ julli ni mom ndax amuñu ngant la ta lolu mom noy bima nan sallaytu ma'an nabi sallallahu alayhi wasalam bil madina imam abdullah ibn abbas julli nak ak yaron tawi sallallahu alayhi wasalam medina mu dajale ñaari julli ra febarul te ki bok te newul ci insécurité te nawul ci li nga xamantene ni moy tukki wala kon lool day leral na kene kon julli mboro leena jité imam al-hasib ne kon lool waxu kene dafa febaron day daqu ndax bu re ngant la ci mom du ngant ci ñi ci dess bam leen di jité ci lool imam an-nawawi ne amna ñeneen rahmatullah alayhi ño xamne dañu ne amana li tax yonnati bi alayhi salatu wasalam dal di dajale julli kéro dafa amone nuage legi mu julli tisbar lim julle tisbar ba pare nuage yi dal di deñ mu dal di bi nuage yi deñe nak mu leer ko ne kon heure ci la dafa deñ rek mu ne ah kon mu gis ne waxtu takusan duguna legi nak ki sansi bimuy commencé djulli niage fi non bim paré mu gis na takusan bi duguna mu djulli takusan l'imam ki an-nawawi ne wa huwa batil wax gi mom ta ki neen la wax gi mom neen la kené dafa amone ngalaw dafa amone ki bo nuage lendeum asaman ci da lendeumone mo xamul won legi mu julli ba pare biñ pare affaire bi leer mu gis ne takusan jotna mu julli ko imam an-nawawi ne wax ji neen la ndax ne budene amna benne possibilité lu lo xamne ci zuhur ak asr man nako yenu lol boko dawale legi ngene wa legi d'accord nañ ci waxu lol d'accord nañ ci subhanak ta kusa mais legi timis wek geebi non tamit la demat ak dafa lendemon kelis après mu julli ge timis xamul won ba heure bi leer won mu julli timis rek après mu deñ mu gis ne ge duguna lolou doy wonni li dox ah legi mune mom amna ñeneen ño xamne dañu ne li tax yonnati baye sa sam dajale kero dajale bobu non jabu suri la xam nga lol tuddu nañ ko bi wess moy waxu hanafiye moy ñom dañ ne façon bobo manane jabu suri moy dajale bo xamne ci bitini ngay fogné daño bolé neké bolé wuñu moy dafa bayyi wax den bi ba waxtom di waja jeex mu dal di koy julli ba mu paré rek benen waxtu yu dugg mu dal di koy julli kuko gis ni nak ci biti fogné jam dafa bolé neké té jam usuri am ñu né lool la moy li hadith sayna abdullah ibn abbas bi imam abu hurayra né nonu la lool mu wax lool yu la yonentou allah sa sam def am ñu né nak façon jam bobu la waye lolou munewu huwa ihtimalun da'if li mom supposition yem beug ko yem bi li mom mom lu faible la aw batil wala lo xamne sax men la ndax dafa woute li zahir mukhalafati li mukhalifun li anna mukhalifun li zahir mukhalafatun mukhalafatan la la tahtamal ndax dafa woute li feñ waxo abdullah ibn abbas ak limu toge di wax dañ nan ko dogol heure bi jotna am nako la yow yamay jangal julli la ummana wala la abala jamaa rasulullah bil madina bayna al maghrib wal isha bayna adh-dhuhr wal asr bila min ghayri khawfin wala matar ak yoy way lol dafa wute lol da wute lol ay tok daf ba waxtu waya jeex mu def ko ta lol waxon nañ la difficulté bi nek sax lol nit ki xam même bou rené lén ci borom xam xam yi comme ñom imam al-qurtubi rahmatullah alayhi ak imam al-haramayn ñom daño ki né degeural bu melni né jamu suri le won ak ñom imam ibn al-majishun imam at-tahawi yoyu nonu légui ñom fiñ ko tek ak imam ki ibn sayyidin nas ndax dañ né ndax abu shansa mi solo hadith bi comme mi nga xamne moy hadith bobu haditham bobu mo ngi ci sahih imam al-bukhari sahih imam muslim amr ibn dinar dane dama wax aba shansa adunu akhara adh-dhuhra wa ajjala al-asra wa akhara al-maghriba wa ajjala al-isha qala wa ana adunu qala ibn sayyid an-nas wa rawi al-hadith adra bil muradi min ghayri légi mune mom ki bim mune ki mune ñom fiñu ko tek ñune ndax amr ibn dinar dañ dama la abu shafa bim netale hadith bi mané ko wa yow est ce fogo né ko ya abu shafa yow sama serigne abu shafa adunu mande man amr ibn dinar dama yaakar dama njortu kene dafa yonentou allah sa sam dafa yexati sbar bi ta feewam daldi tele julli takusa moy ni waxon sank ta frontiereu tisbar bu julli tisbar bim pare rek geejot nako no takusan jot nako nonu li tamit bi geejoté bi timis joté mu yexati timis bi ban ye gawal li nga xamne moy geej bim ko waxe lol abu shansa ne ko azun wa ana azun man yakarna lol imam ibn sayyid an-nas ne wa rawil hadith ki solo hadith bi ta moy abu shansa mo gina xam ci lol abregal la rawil hadith mom mo gina xam ci solo hadith bi mo gina xam adra bima rawa mo gina xam li nga xam ne mom la solo way ila lam yukhalif bu wutewul lol ndax bouré rafa lèr mu wax lu contraire hadith bi lèr mu wax lu contraire lol man ñoo to rek nan rawil hadith ad rabi ma rawa légui nak wax joju imam al hafid ne lakin lam yajzum bi dhalik mais abu shafa même bouré moy rawil hadith deug la règle bop mom mo gina xam limi ki solo mo gina xam limi solo waye mais dogoul ci affaire talibem bi dana ko man yaakar naane fogg naane li yo taxot mu nako man fogg nako mais ay fogg waxula mom dogou ci hein ta sax gis nañ mom lim wax sank ayub asikhtiyani mais lan la ko wax sank moy xam nga wouté nak li mom ki bopam biko ki ayu asikhtiyani di mom la la wax nan serignou ki la imam malik la gis nañ sank limu wax mom abu shansa limu wax talibem bi di ayub may wouté nak li dané mom mi yaakar né dafa néwon ci goudi bo xamné day taw munako manit wa amana hein gis nañ lolu kon gis nga moy ne même lolou nonou même abu shaza ji bopam moy affaire yi saxul ci mom kené té li ak ndortu la té gis nañ ko mu wax ta benen talibem bi lu wuté ak li né momit moy comme ka fé li léw tay li moy da nan peut-être li le suba mu li la koku nak kon manuñ ci wax arrawi adra bi ma rawa lolou manuñ ko fé wax voilà waye malgré lolep imam al-hafiz ibn hajar li ci yeme moy malgré yi ni yeb mu dak yenn gis nañ ta wax imam an-nawawi te yoy tamit mom du ko reprendre ci fathul bari bi mi shara hadith wo mais li ci yeme dané malgré yépp mom famu téré conclusion ngir baña dugg ci ki dafa né mbir mi jam'u suri lay niro moy loloy moy imam an-nawawi dakk né lolou mom dafa wouté li ta mu né ta imam al-qurtubi mom la dëgëron ak ñenn ci qurama o yeek ñom abu ñom ibn majishun ak ñom imam at-tahawi lolou ah lolu nonu la ki ne mom la muju mom imam an al hasib ibn hajar ne mom la weral ta pourtant xolal lim wax ni yeb malgré reconnaître que ne bon imam ibn sayyid an nas lim na re degeural mir mi rahmatullah alayhi que ne ar rawi adra bi ma rawa lolu mom duñu ko meuna japp ndax abu shansa ci bopam dogoul ci affaire bi mais malgré tout quand même mom la muju deugere no imam al-hasib ibn hajar waye ne jam'u suri wal jam'u suri awla moy ke ne fi li gina yeñu yenn ko mbir mi moy ne jam'u suri la dafa dajale bi yonentou moulay sa sa dajale ci biti lay niru ke ne dafa dajale mais réellement dajale wul moy dafa julli bu nek ci waxto bi da ko yexé gawal balé wayé da ngay gis né wax ji moy né wax ji da gorul motax waxu jamaahirul ulama borom ñent ngir yi moy sen ki madaji bi bu ci nek lay wuñu ëndi rek da ngay gis né lay wo du dëgg ndax lay wo wu du dëgg ndax sayyidna abdullah ibn abbas li mu wax ba paré moy bu xam nga bu waxul won buñ ko lajul won lan motax mu def ko mu andi wax ji moy yi yeb manon na dug ihtimalat yi supposition yi mais dafa wax lu leer ke ne arada allah yuhrij ahadan min ummati dako def ngir baña tek ben gene kenn ci xeta lolo tax nak lolo tax mu am benen moy borom xam xam yoy nga xam ne ñom ñone xam nga sank wax naal am na ñoo xam ne neñ yi yépp sax bu amul man nañu dajal wa nga wa légui ñoñu ñoy ñan wax nga ma seen dalil moy hadith sayyidina abdullah ibn abbas mais légui ñom ñoy ñan ñoñu ñoy ñan ak lan mo tax ñom dañu ne nit ki dina mëna dajalé même bu dé taw yi ki yépp amul waye moy aajo bo xamanteni ni dal aajo la bo buñ doyal rek bo xamné nit ki moy pour mu bañ ko julli mu julli ci waxtu wi day difficile ci mom moy ñaari waxtu moy ñaari julli mëna boole waxu ñu nit ki julli avant heure hein moy ñaari waxtu ñu wara yuñ wara boole nga def jamo taqdim wala jamo ta'khir ñom ñune ñom dal ci aajo guñu joyal rek la waye nak dañ ko chartal ci condition nit ki tamit bañ ko def yoonu tol buñ ne ñoxor njaay rek mu ne maangi dajale ñune dedet du nek nak aada de japp mom moy de mu ne wa yow jama rasulullah sallallahu ñune dedet ñun kon ñun d'accord nañ ci hadith bobu to lool lañuy dox ta aajo yi moy aajo bo xamne dal dañuy doyal aajo yi amul nan ay li lu metté ci to ci no mom dal bu démé ba xamna né pour mu julli ñaari julli bu ci nek ci waxtom lu vraiment dina cause ci mom ay gène yu reureureuy koku man na bolé wayé di benen condition moy mu baña nek ko xamne da ko jappé aada ta nak ñi wax li moy imam mohammed ibn sirin ak imam rabi'a ibn abd alrahman di imam rabi'a ñu gën ko xam ci rabi'atur ray moy sirin imam malik bu mag bobu imam rabi'a momit mo wax li ak imam ashhab bokku ci malikiyyi imam ibn al-munzir gis nañ wax am ñi sank القفال الكبير ميغا خامني دارون اندك امام الشافعي موميت لولوخ امام الخطابي دال دينا كوي نيتالي تي مبولو تي بوروم موي اصحاب الحديث و بوروم خام خامو حديثي تا لولو غيس نان سين دليل لولو غيس نان كو موي اراد الله يحرج احدا من امتي يونتبي عليه الصلاه والسلام داكو ده ngir baña tek ben jeune kenn ci ki nga xamantene ni moy kenn ci xéetam mo tax ci bokko na ci sen riwayo yi gina woné affaire moy hadithu bi nek ci sunanun nasa'i mu jaar ba legi ci abu shansa mu jele ci sayna abdullah ibn abbas mu ne mo abu shansa mu ne ibn abbas radiyallahu anhu ma dafa julli basra al oula wal asr al oula moy julli mu jekki waxon nalo moy tisbar ak takusan laysa baynahuma shay moy bu bolé len wal maghrib wal isha wal isha laysa baynahuma shay mu julli ant timis ak ge digeuntee dara newu fa moy mu bolé len fa'ala dhalika min shughl muné dako def ndax dafa newon ci yitté la newon dafa préoccupé won motax mu def wala kon gis nañ ne ta lol ben khutba la doon def kené da doon japp da doon khutba comme ni ne sahih imam muslim bu abdullah ibn shaqiq mi demone dal di koy laj sayna abdullah ibn abu hurayra radiyallahu anhu mom da doon khutba la doon def motax mu ne تروي امام مسلم بجارتي عبد الله بن شقيق دي ابو وائل نون طالب ابو مكي امام مخضرم لون دي طالب ابو مكي امام عبد الله بن مسعود من امام ابن عباس دي اب خطبه بوم دون ديف موكو بروكوبي وون موي خطبه بي تي لا نيوون من دا فا خطبه بعد صلاه العصر جيناو جولي تاكوسان moy dafa julli takusan ba pare commencé khutba bi basra legi ila an badatin nujum ba ni nga xamne ci la bidiw yi di feñam moy mu guddi timis kon jonne ba guddi gi dugg ba timis ba guddi bidiw yi feñ bi ci bobu nak mune ginaaw gi summa jamaa bayna al maghrib wal isha bobu nak lané après biñ ko lajé mune yonentou malaissar sam def nako moy ba wajé jogé di wax di protester après mom abou wa'il néna ma dem gis abou hurayra affaire bi jaaxal ma laaj ko lol mune si si lol amna kon lolou non moy dafa lèr que né affaire yi li la voilà même hadith bu melni djel nañ ko tamit ci benen sahaba di sayidina abdullah ibn mas'ud lu mel li hadith bo xamne imam at-tabarani mom moko solo comme ni nga xamne non la ko imam al-haythami tudde ci majma' az-zawaid mun rawahu at-tabarani fi al-awsat mun imam at-tabarani do solo no hadith bi moy ñuy bëgg wax ci al-awsat ak al-kabir mun mun mo wa kafane waye nak ci riwaya bi dafa abdullah ibn abd al-quddus mun koku imam ibn ma'in dako doyedal ak imam an-nasa'i imam ibn hibban ne koku ku deugural imam al-bukhari kanta mom muné du ko febul waye saduq la moy ku deggul la ludul ne illa annahu yarwi an aqwamin du'afa sauf ko ku deggul la ku deggul la mom abdallah ibn abd al-quddus bi lol la imam al-bukhari wax sauf ko mom des fois moy day bari lu muy solo ci ño xamne ay febul lañ waye fi dañ nan waye fi mom nak tay abdallah ibn abd al-quddus bi jeleul ci du'if kim ko jele mo imam al-amash sulayman ibn mihran al-kahili as-siqa ci al-imam amash lu ko jele kon moy ne da ngay gis ne kon hadith bi kon werna ndax lan problème kim doon imam al-bukhari neena saduq la ku deggul sauf ko day jele ci ay du'if legui dañuy xol est-ce que tay kim jele wérul wala wér ñu né wér koku wérna ndax imam al-amash la kon nak c'est fini kon affaire ba deñna ñu mu jëlé muy dem ba hadith bi dem ba ci imam abdullah ibn mas'ud muné jamaa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bayna adh-dhuhr wal 'asr wa bayna al-maghrib wal 'isha fa qila lahu fi dhalika fa qala sana'tu hadha li alla tuhraja wala ummati mune yonentou balay sar sa mom ibna umm abd mune radiyallahu anhu ma da ne yonentou balay sar sa am de dajalena entre julli tisbar ak takusan ak entre timis ak ge ñu lay neena ñu ne yonentou balay sar sa wa lan motax nga def li mune damay bagn dama ko def ngir bagn sama wu xet nek ci khatkha damay bagn ñu nek ñom samay xet nek ci gene bu reuy ci khat khat motax ma def li ngir ñu man ko roy ci man buñu ne ci jamono yu mel non lolo tax imam ibni abbas bako lolu dalé ci khutba bo mu don def ta lo xamne manul wona ñak la mu xamal ko xet wi mu def ko non mu yexé ko ndax yonnati malay salat lana fi rasulillah uswatun hasana kon lool la moy ne da ngay gis ne lool la légi nak li ni mom day dakk complètement waxu né jamu souri la day dakk complètement né jamu souri la waaw ndax jamu souri lolou dalay andil gène bu reuy wax nañ la aka jafé xam waxtu wu nek fan lay commencer fu mu jéxé lolou waxuma la awami ñi xam rek yombul ci ñom ta lolou sax difficulté la gëna andi ta yaron tou Allah sah sam neena lolou lay dakal sama xet lolou la bëgg dakal sama xet motax ma def li kon nak lolou day wone kon du jam'u suri lolou mom du jam'u suri kon motax affaire bi dañuy gis ne li gëna deugër ci wax yi moy waxu ñom imam ibn sirin ak wax bi nga xamne moy waxu ñom imam ibn sirin ñom ashab ñom al-qaffal ñom imam ibn ki rabi'at ar-ra'i ñoñu ak imam ibn al-munzir ak ño xamantene ta lolu gis nañ ne lolu sax ba legi ni moy da ngay gis ne ñan naño xamne ci borom xam xamu legi sax bi wax bi mom lañ tan ke ne li moy li gina deuguer inshallah lolu moy li gina deuguer ci masala bi kon moy li gina deuguer fop li ni moy li gina deuguer legi nak ñame ma wa légi nak buñu xamé lool lan lañuy jariñ ñu loolu dañuy jariñ ben affaire moy né kon nit ki man na dajalé entre tisbar ak takusan ak entre gé ak timis budene mom amul def na lepp mais gis na ne du mana julli ben bi ci waxtu yi mo xam contrainte la bo xamne comme contrainte liguey par exemple xam nga moy bo ko xamne mom fimi ligé moy manu fa julli ndax dañ ko mom non seulement xam nga xon na la ay contrat wu fi contrat bi ken du fi julli dang koy signé mais bo fu mene julli da ngay julli legui dara nga trahirul ndax kullu shartin laysa fi kitabillahi fa huwa batil walaw balagha mi'at shart condition buñ la mana tegal ta newul a depowul ak li suñu borom teural lolou neen la même boudé sans charte la tolo lol ben affaire wa mais boudé nit ki ci bopam manu fa julé xam nga lol ay lacc lañu gaay lacc est-ce que yow da nga nan waji bayil sa liguey bi hé baara sa liguey bi quand même kon légui bu liguey ci lo koy wax dang ko nan lolou kon gène la bu reuy ndax li moy dundum légui nak kon nan ngay def dañ nan ko kon nak il est hors de question nak ngane damay bayyi kon xey suba buma wacce julli yepp timis bi non dañ nan la ngay fexé di bolé ñaari julli yow sa julli sa leguey kay ba tisbar tapusan ngay fexé dajalé ci ben bi ndax yow pour nga bolé pour nga julli bu nek yow ben bi kessé julli ko am foko julli rek ak nokoy julli lol problème la koku duñ la né légui kon yow fokk nga julli do yépp dañ la la nak li man da ñak moy fokk nga julli ci nga out bo xamné di nga ko ci mëna di nga mëna julli do yi ci ben ci ñaari waxtu yoy tisbar bi wala takusan bi boko défé lolou man na né da lolou mom la ñi ñu la tuddal ñom imam qaffal ash-shasi imam rabi'a imam muhammad ibn sirin ak imam ashhab min al-malikiyyah rahmatullah alayhim lolou lañu gëna dëgër ak imam ibn al-munzir da lolou moy li gëna dëgër inshallah même boudé wuté nak jamaahirul ulama liñu wax rawati na ci madahibul arba'a yi ndax ñom dañu téé lol ci na salata kanak alal mu'minina kitaban mawquta né dañ luy wax liñu waxon hanafiya yi ci bele wésu ke né lolou am la yonentou maalay sar sa moñu wané né ci yenn condition yi yenn khat khat yi mom mi nga xamné moy al moy leral alquran moñu xamal né bu démé ci gène yu tol non ay gène ta yo xamné da ko joyal jeune buñu doyal kon liguey beek yoy yeb ci la mais nak jamais au plus grand jamais bul julli dara bayil ba wacc bu timis weso nga ñew julli tisbar ak takusan ak timis ak ge lol kenn waxuko di nga fexé yow out noy julle tisbar ak takusan nga bolé len ci même waxtu bi bo julle tisbar wa paré nga julli takusan comme budé na yow heureu hiver la julli bi midi 45 la yaw ngay ligey 8h wara wacc midi am pause midi entre midi et 2 bo ñibisé sa kër wala bok fo mëna ki man nga dem ci benn jakk bu la jégué nga dulé ak nit ñi tisbar bu ñu paré nga seulmal jall ci tek takku santa loolu anta ala haqq inshallah nak yonnent ma lay saatu salam ba mu bolé ñu ko lu tax nga def ko dañé ara mom arada alla yuhrij ahadan min ummati kon lol tamit lañuy jar mais gisso gaay tamit borom xam xam yoy tamit dañu ci tek lu am solo moy nit ki bañ ko def ara tamit moy ne yow da ngay fexé malgré lol ngay def ngay fexé am solution yow bes bo xamé né légui man nga julli ben bi ci benen bu nek ci waxtom légui man nga ko ci fini jeex na man ko def lolo nak yow sa gène ba jeex na kon légui kon lolu am solo la ta lolu mo don kon dernier masala bi nga xamantene ni mo ñu soxalon ci li nga xamne ci lañu nek moy ci njangati ñuy jël ci ghazwatu al ahzab aw al khandaq ci nonu nak ci lañu ko jeexale amna nak yeneene ay njangat yu bari yo xamne pa ci affaireu fiqh bi mais moy leen di kon def njangat yi non duñ façon générale yo xamantene ni yenn ci duñu ko won ndax gis nañu yaronte maalay sah salam ke ñaanal ab togn kat ab yéfer bu def lo xamné du nonu ñaan ko yalla loolul nonu loolu tamit lu dagan la ndax yaronte ma lay sahab salam wa kuffar quraish ni ak sen allié yi bi nga xamantene ci lañu def liñ def dalay na ñaan yalla ne mala allah bur yalla fessal na yalla fessal qulubuhum sen xol yi wa quburuhum ak sen bameli naran safara motax ñaanal ay yéfer def dul non nga ñaanal len yalla len yalla bugal lolou kenn manul taxaw naan waji lutax mu len di ñaanal lolou ndax yonnentou bi alayhi salam ni upp yermane ci ñepp mom ci bopam mo ñaan yalla ñooñu ne mala allah shaghaluna an salati alwusta salati alasr mala allah qulubuhum wa quburuhum ci benen do buyutuhum nara waaw kon nak lolou nañ bayyi di wax nak nan jaay man de duma wax amin bu la nexé mais mano bala ni nit ki nan ko lutax mu def ko ta sayyirul bashari dal likoy def voilà lolou la moy ash-shiddatu fi makan ash-shidda war li nga xamantene moy al-lin ci jamono yi lina jamono yi al-lin no yo xamantene al-lin fi zaman al-lin noy fi nga wara noy waye tar fi nga wara taré lolou moy nit ku mat duna rek mom affaireu way mom benn côté rek mom dal jalal kessé wala jamal kessé jalal deux moy da ngay bolé deux yépp waw bu waré tar nga tar bu waré noy nga noy lolou moy tax nga nek mat ko xamantene bokku nga ci ñu roy yonent bi alayhi salatu wassalam tayal nako suñu borom may lolou yomb nako ma zalika ala allah bi aziz du lo xamantene lu difficile bur yalla la legi nak kon ginaaw biñu paré lol gis tamit tafsir ba nañ ko gissawon ci aya yoy kon liñu dessa mo ñu gis li sayyid al haji malik alayhi ridwanul malik waxon ci suñu xare bi ni ak xare yi nga xamne mo rombon ta ak te tuddaguñ len won tuddaguñ won mom li nga xamantene lool la ci waxon mom radiyallahu an kon bo fatale ko fiñu yemon ci khilas bi mo non bi moy wax ver bi moy wax nan wa qayna qa'an sawiqum ba'dahu ghatfan thumma buhran uhd waqa'atul ghumami lol lañ mujjé won gis tay nak ñu wara jall benen ver bi ci teggu kep lañuy gis kon mona hamra nadirun riqa'un maw'idun ma'dumatin muraysi'u wal ahzabu la tanami kon sayyid al haji malik alayhi ridwanul malik ginaaw fi nga xamne fi la doon tuddé li nga xamantene moy xare yi ñu ne bul fatte mo ngoko commencé won ne abwaabu wa tunshayrun thumma ghazwatu safwan wa badr qital ma sulaymihim wa qaynqa'un sawiqun ba'dahu ghatafan thumma buhran uhd waqa'atul ghumam حمرا نظير رقاع موعد مع دومة مريسيع والأحزاب لا تامي ñun fof lañ yam kon ginaaw bi nga xamne ci la tuddu li nga xamne moy abwa munon premier xare boaton di boad top won ci ushayr ghazwatul ushayr banu ushayr thumma ghazwatu safwan ginaaw badrul ula di ghazwatu safwan muna wa badru qitalin badar gu ndek gi di 5 ma sulaymihim ghazwatu bani sulaym di 6 wa qaynqa kharwa banu qaynqa min al yahud di 7 sawiq ghazwatu sawiq di 8 ba'dahu ginaaw sawiq ghatafan ghazwatu ghatafan di 9 ثم جناو دي بحران جنا غزوه بحران دي 10 احد غزوه احد وقعت الغمم من لغي نا فوفو نون لا نيمون في احد لغي نا نون لي نيو غيس ابر داب بوب با لغي موي حمرا من حمرا نظير الرقاع موعد معدو مات مريسع والعذاب لا تنمي من حمرا غيناو غزوه احد خره دي تيغو موي حمرا تا موي حمرا ولا سد موي خره بيغا خامن موغا ام تي صباي احد بيغا خامن تي لا نيو ابو سفيان بن حرب دوغي احد دم با تي يون وي ني غانيانتي ñen ñi di duggu ñi ci dess ne defu ngeen dara ci piri yeen bayyi yeen gaay ngeen balen ñuy dem te rayu ngeen sayna muhammad rayu ngeen umar tu ali ñoo ñep ñu ngi fi ngeen naan gaay ngeen piri ciri gaay nak ne dañuy delu bañ dajje ak ma'bad ibn abi ma'bad al-juhani mu ñu wax ko yenen tibaari saad saab allazina قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمه من الله لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان با ايو جيخ دون وقت سوره ال عمران في خرب بي كون مونيو خرب بي غيناو غزوه احد moy li nga xamne mo ci teggu mun hamra moy ghazwatu hamra al asad yonentima lay sar sam depon newon ku gennlo nak man uhud bum ci top bam dess kan sayyidina jabir ibn abdullah bax biñ raye baye mu netal nim demé yonentima lay sar sam men mom sayyidina jabir la jox permission la may permission mu fekke xare hamra al asad ta fekke won uhud kon muné hamra muné nadir ginaw ghazwatu hamra ila sabbi jetagu moy ghazwatu bani nadir min al yahud bil madina moy ghazwatu bani nadir ci jivio yele riqa'un muné ginaw ghazwatu bani nadir ghazwatu bani li ci tagu moy riqa moy zatur riqa fiñu gissawon salatul khawf waxon nañ la li sayyid al haj malik radiyallahu an ginaw ghazwat ban nadir la ko ndu te giss nañ wute bi amon ke ne waxu imam ibn ishaq bobu moy li gina deuguer te liko don wone moy wax ji al sheikh ramadan muhammad ramadan al butuy waxon lolu gin ko wone te tamit mo ngi sukkandiko won ci hadith yu nek ci sahihayn motax sayyid al imam al sayyid al haj malik alayhi ridwan al malik lolu la deugural motax ginnaw nadir mu ënd automatiquement riqa mun hamra kon nadir riqa mu ghazwatu zatur riqa ñana ko ginnaw bobu ñu teggu mun maw'idun moy maw'id badrin al maw'id ndax kero uhud waxon nañ la abu sufyan ibn harb dafa dig yonnati bi alayhi salatu wassalam ne ko dox dajje rendez-vous al aam al muqbil at mi di ñew bi uhud ma massacre wat len waaw demal tay dina len may repi ngeen dem duma len jekali waye mayna len pour wan len ne li du faqastal mayna la ba deun waye fan lañuy dajje fa ngeen ñu gañe won uhud ñu dajje fa ngeen ñew ma massacre len man sangu quraish bam joté yonentou maalay sa sam dem abou soufiane de won na bay genn way mu djigi mu delu bam ñewé ba ca yon wa ci marr zahran moye mu delu né dañu am problème majaa ak khif té nak baaxul ci ñom ñu dal di delu yonentou maalay sa sam genn taxaw fa xaar gisulen mu dem xaré bobu moy maw'idun muy dox dajé ba di rendez-vous ba moy badrin al maw'id ñono ko ban mo ci tagu mo ne ma dumatin ginaaw bobu ghazwatu dumatil jandal ghazwatu de xare dumatil jandal mu gennon ba fofa wa naj de daw yek ko dal le fess la tamuy aksi mom alayhi salatu wassalam ñara yon wa ar-raji' ak ñoni ñena ko ban mo ci deggu mo ne muraysiya de ghazwatu bi nga xamantene ci la hadithatul ifki amon moy ghazwatu banil mustaliq gison nañ ko moy xew xew bu reuy bobole ci la amon moy ghazwatu motax muné muraysi'u moy 17ème xaré ginnaw doumatun muraysi'u ban mo ci tégu muné wal ahzab ginnaw muraysin xaré bi ci tégu di 18ème position ci xaré yonentima lay sa sa moy ghazwatu al ahzab tabom lañ nek ni mom lañ jéxal bok walillahi alhamdu wal minna muné mom sayyid al haji malik pour matal verbe la tanamibul nelaw yewul gor gorul ci xam xam bul nek ko xamne fuñ la fekk ya nga xarana tan nelaw bëgg lu noy xam xam boko bëgge da ngay sonno kon muraysiun wal ahzab la tanamibul nelaw waye bul nelaw gis nga ni mako teurele li moy li gina deug hamra ginaaw hamra nadira ci teggu ginaaw nadir riqa ndax yegna ndax xamna ne woute bu reuy amna fi te bison nango ginaaw degli ñom wa imam al bukhari ñoo ne affaire bu riq khawalatul khawfi kharajun am set ginaaw khaybar fala xewé falañ ko yonale alors que imam ibn ishaq ak ñi and ak mom dane li ci 4ème année bi c'est la ghazwatu zatu riqa fala am amewul après ta fofu ta la salatul khawf amé lol deuguer lol nagn ko gis nagn ne mo gëna deuguer ta tamit tontu nagn ci li nga xamné moy wax yi ñeneen ñi wax kon mu ne kon la tanami bul nalaw tamit ci wuté bobu dé amna dé wayé nak bul fanatique la tanami bul nalaw ta bul fanatique tamit japp ne man dal say li rek ka fi ne moy yeugal ne tamit bul nek ko xamné da ngay nalaw ci khilaf yi xamal ne wuté masala khilaf yi la ku nek na ngay notal li dina leer fa yow kon lolu le sayyid al haji malik alayhi ridwanul malik kon wax ci li jemon ci walu wi ni ci suñu xare yi ñu gis kon ci nonu nak walillahi alhamdu wal minna ci lañu jéxale complètement ghazwatu uhud da ghazwatu al ahzab bi ghazwatu al khandaq insha allah taala ci jotaay bi di ñew ñu daldi agale ba legi ci dundu yenante bi alayhi salatu wassalam ci siratu rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam insha allah taala wallahu taala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين